alayhi salatu wassalam ak sayyidina Musa alayhi salatu wassalam neena mu wax ak sayyidina Musa ñaari yoon loolu la taabu wax waye sayyidina Musa li yalla wax ak mom upp na loolu moy upp na ñaari yoon kene ne mom loolu la wax mom kabul ahbar rahimahullah waraahu yonent bi mo ne mu gis ko muhammadun alayhi salatu wassalam mom mu gis yalla ñaari yoon summa tafaqu ñom ñaan nak kon ya gis ni ñoo d'accord ci lan le fait que imam abdullah ibn mas'ud wax nañ la ne ñom ñoo wax lool kon li ni man nga ko dugulale ci lan ci argument wu ñine yonnati bi alayhi salatu wasalam dafa gis boromam guddi gog moy abdullah ibn abbas li mo ak kabul ahbar waye deglul masruq ne man biñu waxe lool ma dal di dem ci yaa aisha ma duggu ci mom maneko yow sama yaay boy moy yaay yonnati balay sar sar awla bil mu'minina min anfusihim wa azwaju ummahatukum yalla ne yonnati balay sar sar mo gine ye ci yeen tulit ni ke sen bop ta ay soxnam ñoy sen yaay yeen neena ma aksi dugg ci ya aisha man masruq rahimahullah maneko yow sama yaay boy ndax yon ndax muhammad alayhi salatu wasalam di yonnati balay sar sar dafa gis boromam ya aisha ne ko touté dess sama karaw gi dal di taxaw ndax tit ak magal gumu magal borom bi ne touté dess ci wax gi nga wax kené nakala yonnati balay sar sam nga ndax dafa gis borom ayna ant ana fan nga nek lan motax xamo min salas ne ko lan motax xamo ñetti té nak jappal ku la netali ñett ngi yo xamné képp ko xamantene ni moy ayna anta min salas moy yow naka nga def ba xamuk li dal di lay recc ñetti moy ne yi dang ko woro na xam bu bari bu yag waye jappal ñetti ñi ku la wax lu wuté li mala wax koku wax na lo xamne amul wax na la ca gannaaw deug wala joom na joom te gu reey ku la wax lu wuté li mala wax koku njumtena njumna njum gu reuy wala waxna ci yalla wax du reuy jo xamantene ni lolu yelu muneko mom ya aisha di wax masruq rahimahullah neko nak man hadatha kep kula netali man hadathaka anna muhammadan ra'a rabbah faqad kadhab kep ko la ne muhammad alayhi salatu wasalam di yonenti bi alayhi salatu wasalam man ay aisha malako wax kep ko la ne muhammad alayhi salatu wasalam gis na boromam koku djum na djungu re bamou yobuko mu wax lo xamne wute nak li nga xamne mo xew muneko legi nak melni day moy bo waxe da ngay indi dalil ginnaw gi yaay aisha radiyallahu anha daldi jang aye bobu nela tudrikuhu duko dat duko dac al absaru beti gis yi duñu dac yalla wo wota bur yalla yudrikul absar mom nak ya aisha fi nim ko tekke moy du gis moy la tudrikul absar beti duñu ko gis mais fan la wax lol lim ci djublu fi mais ñepp xam nañ ne en tout cas wa ahlus sunna wal jamaa d'accord nañu kene yonen kene yalla ci bopam yawmal qiyam de ko gis ta ayi ñe wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira wujuhun ay xar kanam yo xamne nadira yu leer nañ lañuy do yawmal qiyam ila rabbiha ca sen borom nadira lañuy xol ak lim wax suratul mutaffifin innahum ñom bi mu nan yawma idhin an rabbihim la mahjubun mune ñom eul yowmal qiyam yeferi dañ leen di yir seen borom bu duñ ko gis lolu moy yeferi kon niko gem mom du leen yir bopam dañ koy de leen di may ñu dal di koy gis mom borom bi subhanahu wa ta'ala motax wax gi mom dafa japp ne mbir mi moy kon ya aisha radhiyallahu anha mom compréhension bobu la am ci hadith bi moy ne kene kon la tudriku l'absar beuti duñu ko gis wa huwa dinañ gis ne nak après buñuy wax avenir ci dess wa huwa ta mom bur yalla yudriku moy aji tek di gis al absara beuti moy gis lepp waye mom beuti duñu ko gis legi lol moy limu jëk wax wa huwa tamam al bur ya al latif moy ki xam moy al xam sew sew al khabir ki deñkum ba mu tek ci mom ya aisha ne wama kana ba legi di degeural li tax mu wax lol wama kana ta nekul li basharin ñeel ben mindeef an yukallimahu allah bur yalla di wax ak mom illa wahyan ludul ginna muy revelation par biye de wahyi dal yalla y wax ak mindeef bu mala don aw wala bok min wara hijab ci ginnaw ki ray mom mu dal dikoy wax lol moy bu ñeek bi mu ne kon kula wax ne muhammad sayyidina rasulullah alayhi afdalus salatu wassalam dal dine gis boromam waxna lu outek li nga xamantene mo xew deug deug muneko deuxième waman hadatha kep nak kula netali tamit ci ñetti manela kula ko wax waxna lu outek li xew kula netali annahu ya'lamu ma fi ghadin faqad kadhab kep kula ne yonnati bi alayhi salatu wasalam xamna li xew suba koku waxna lo xamne lu outek li am voilà en tout cas ba ni muy demé tamit wax ko ñettel bi yoyep dal diko koy wax mom ya aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaha ñettel bi moy kep ko la ne yonent mi alayhi salatu wa salam man hadathaka annahu qad katama faqad kadhab kep ko la ne message bi nga xamne mom la yalla jox yonent bi alayhi salatu wa salam amna lenn lo xamne da ko neub indi wuko ci ñi ci nit ñi ñing ko fi wara ëndé dent ko wala yobale ko kula wax ne yonnati maalay saatu saam deen ci na dara ci liko yalla wax nga dal di koy jotal koku wax na lo xamne wute nak li am ndax lan indina ay yo ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam tafal fama ballagta risalata après nak mu ne ko legi mu ñew nak ci walu gis ne yow yonnati maalay saatu saam al qur'an limi wax jotali li nga xamne mom lañ wacce ci yow mu tukke fi sa borom boko deful na nga xamne jotali wo sa message borom legi nak muné mu ñew nak di wax masruq rahimahullah mom miko laaj nga xamne mom dafa deg imam abdullah ibn abbas ak abdullah ibn akki kab dal di wax ne yaronte balay sa sa gis na borom mu ñew ya aisha ne ko ko la wax ne gis na ko waxula wax na la lu wuté ak li am ba pare muné ko wala kinahu li am ba dess moy yonnentou bi alayhi salatu wasalam gisul boromam waye raa jibril le gis fi suratihi ci niko yalla bindé ci ciosan marataini ñaari yon imam ahmad rahimahullah ci ak imam muslim ci sen riwaya mom ya aisha mom bok masruq muné man bimay laj ya aisha yol dama wiru won moy dafa wiru won ci ben bir neena bimu waxe lol nak ma daldi bi ma tonto li ne jibril le gis ñaar yoon mais du boromam le gis ñaar yoon comme niko foko meuna degge fi niñ ko waxe neena fek ma ngi wiru won ma daldi jog na tok correctement ne ko alam yaqul ndax mom borom mom yaqul illahu ta'ala ndax yalla waxul wala qad raahu deug deug gisna boro gisna ko nazlatat ukhra benen yon ci suratu najmi ya aisha radiyallahu anha indi benen argument buy wane ne yonnati maalay saatu saam gisul boroba mu bok ci argument yi wane pour ñine yonnati maalay saatu saam gisul boroma ya aisha dal dikoy tont sa riwaya mu ci imam muslim ak musnad imam ahmad rahmatullah alayhima mune bi masruq waxe lol ginnal bi waxe lol mu tontu ko lol muneko man inna awwala hadhi al umma sa'ala rasul allah sallallahu alayhi wa sallam an dhalik fa qultu neko muneko fa inni man inna awwala hadhi al umma ana moy ki nga xamne ci xéetu yaronte bi alayhi salatu wasalam ki ñëkk laaj yaronte bi alayhi salatu wasalam ci question bi ndax gis na boromam wala deet man aisha radiyallahu anha may ki ñëkk laaj yaronte bi alayhi salatu wasalam lool faqul deglu lima wax yaronte bi alayhi salatu ya rasulallah yow ndaw yalla li hal ra'ayta rabbak question direct ndax gis nga sa borom ya aisha neena may ki jek laj yonnati ma lay sar sam ci xet bi nako yonnati bi yaw ndaw yalla li alay saatu sam ndax gis nga sa borom fa qala yonnati ma lay sar sam ne ko la inna ma ra'aytu jibril munhabitan ne ko aisha dedit man gisuma sama borom jibril la gis muy wacc moy ak bim ko gisse mu fess nonu ak la fi neena man koku la gis muy wacc jibril la gis mais gisuma sama borom kon lolu bokku ci li nga xamne moy argument wu ñine kon yonnati bi alayhi salatu wasallam gisul borom te riwaya ya aisha bi dafa direct ta mu ngi ci sahih imam muslim li hadith bu wer ak imam ahmad ibn hanbal mu agale riwaya bi nga xamne muttafaqun alayhi la ta waxna la ñuko solo moy bi masruq dege imam abdullah ibn mas'ud naka nonu kan ka'bul ahbar di wax lolu naka non imam ahmad ibn hanbal ba legi ci argument bu ñeuk bi mom dal dinay solo jele ci yoonu hammam naka non imam muslim ibn al-hajjaj dal dinay solo jele ci yoonu mu'adh ibn hisham mu jele ci an abihi moy hisham naka nonu solo na tamit ci yoonu yazid ibn ibrahim ñom ñet ñep ñu dal di jele ci kan khatada kon imam muslim ak imam ahmad ño solo li ñom ci ñu ko jele ñom ñu nek ñet ñu dal di jele ci khatada an abdullah ibn shaqiq ñu jele ci abdullah ibn shaqiq nekkon talib abdullah ibn mas'ud bobu nga xamantene ni shaqiq ibn salama rahimahu allah mom mi di abdullah ibn shaqiq abu wa'il rahimahu allah bokon ci tabi'i talibi sahaba radhiyallahu ta'ala anhum nana mom mukhadram la moy fekke won na jamono yonnati maalay salatu salam mais dotu ko gis mom mu ne qultu man shaqiq dama ne abdullah ibn shaqiq di abu wa'il dama ne qultu li abi dhar dama ne abu dhar al-ghifari rahimahu allah لو رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالته من نينا مان داما كوم كو طالبي صحابه لا مو غيسول يونتي مالا ساتو سام من ابو ذر مو ماغمي مين غيسون رضي الله تعالى نكو بوما غيسون يونتي بي عليه الصلاه والسلام دي كونون تي كون دينا كو لاج ابو ذر نكو لوكاي لاج بوكو غيسون lan nga nek diko laaj bu doon gis nga yone kononté kon diko laaj bu doon gisone ngoko mom masruq ki bok manan masruq abdullah ibn shaqiq dabu wa'il ne ko man dal gis nga buma amone buma ko gisone lan la koy laaj dama nan ko hal ra'a rabbahu tabaarak wa ta'ala moy limay laaj yone entouma les sar sam ndax gis na boromam magna ta kawé moy mi barkel ta kawé قال ابو ذر رضي الله عنه دال ديكوي تونت نيكو اني من ابو ذر قد سالته ليغا بغيونا لاج يونت ما ريسا سا نдах غيسوكو نيغا بو غيسو سا ميبيت بو مان مي لاج ناكو سا كيسيون بي نينكو لاج نون لا كو لاج وون الله اكبر قلت نينا من ابو ذر نينا يا رسول الله ياو نداو يالالي هل رايت ربك نдах غيسغا سا بورو ولي كيسيون ديريكت لا moy yonentou bi alayhi salatu wassalam ndax gis nga sa borom yonentou bi neena mom sayna abou zar fa qala yonentou ma alayhi salatu wassalam ne ko nurun ak leer anna ra'ahu nakala koy gisee wa fi riwayatin ra'aytu nuran yonentou bi amna ci benen version bo xamne sahih imam muslim la ci la nek ci benen riwaya même hadith bi ni benen riwaya mom sayna abou dha bim ne yonnati ma lay sar sam daw yalla ndax gis nga sa borom munoko man leer la gis ra'aytu gis na nuran ak leer lolou ne bokku ci argument wu lan ñi nga xamne nenañu yonnati bi alayhi salatu wassalam gisul borom bi guddii gogou non a kon gis nañ ñooñu de way ñi ci dess kon legi ana ñoom sen tontu lan moy seeni argument ñom wax nañ am nañ la ci wax Abdullah ibn Mas'ud Abdullah ibn Abbas ak Kambul Ahbar wax Abdullah ibn Abbas neena yonent ba lay sa sam gis na boromam ñaata yon ñaari yon legi nak mu dess ana yenen argument yom mi ñu am moy imam an-nasa'i dafa solo ci sanad bo xamne bu sahih la mu jele ko ci yoonu sayyidina ikrima ikrima dal dikoy jele ci kan sayyidina abdullah ibn abbas nako non imam al-hakim solo nako ba para wëral hadith bi ñu lay bëgg wax muy riwaya bi nga xamne day bokku ci argument après argument biñ la wax sa bu ñëk ta abdullah ibn abbas ak tabul ahbar wax ko feele ci arafat benen argument wo gi pour ñu ne yonnati balay saatu sa gis na boromam abdullah ibn abbas balegi mo wax wax ji muné atajabuna an takuna al khulla li ibrahim wal kalam li musa war ru'ya li muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mom abdullah ibn abbas radiyallahu anhu mune ndax yemulen muy al le fait que yalla nek kharit moy kharit ibrahim dal dikoy mom ndax yalla mo ne wattakhadallahu ibrahima khalila bur yalla dal di jappe suñu mam ibrahim dal dikoy def lan kharit ndax lol yemulen wal kalama kaddu bi wa kallama allah musa takliman kaddu gi muy joxalante bu yalla don joxalante ak yonent bo xamne directement lol mu defal ko kan sayyidina musa alayhi salatu wassalam mun war ru'yata kanta gis gi nak li muhammadin mu dal dikoy defal sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam lolou imam abdullah ibn abbas moy ki nga xamne mo wax lol kon di deugal ke ne yonnati malee sar sam gis na boromam ginaaw bim ne yonnati malee sar sam alayhi salatu wasalam gis na boromam ñaar yon nako nonu imam ibn ishaq dal dinay solo jele ci yone abdullah ibn abi salama ke ne عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ارسل الى ابن عباس دفا يوني تي عبد الله ابن عباس لاج كو اب لاج خولال رك صحابه ني ني ميلون موي نيوو ني اه نو صحابه لا ماي صحابه ان بلس عبد الله ابن عباس صح من ماكو ماك من عبد الله ابن عمر نو نيكو ما في ديكو لاج ها اه نو نو نو نو نو مان لوما خامول وون تي يونتي بي عليه الصلاه والسلام دو موم بو ماكاي جانغال comme ni nga xamne reuy gi ñu nekk ñun di ci putrifier suñu reuy gog xéñ xunu ci suñu kaw ana ku nekk japp ne yaw li nga xam keneen xamuko di feug deul ta xamuñ dara hola abdullah ibn umar radiyallahu anhu mo yoni ci abdullah ibn abbas diko laaj ab laaj allahu akbar ne ko lan moy laaj bi moy hal raa muhammadun rabba dafa yonne ndaw ci abdullah ibn abbas mo abdullah ibn umar radiyallahu anil jami' ne ko demal nga lajal ma ibn abbas man ibn umar malu yonni demal nga lajal ma ibn abbas radiyallahu anhu ndax muhammad di yonentima alayhi salatu wasalam gis na boroma fa arsala ilayhi an'am abdullah ibn abbas dal di ko yonni lan yoneko ndaw bobu nonu muko yondon nako lajal mako ndax gis na borom mu dal di ko neko waw naam yaronti maalihi sallam gis na borom naka nonu kon amna yenen argument yo xamantene ni imam abdullah ibn abbas ba legi moy biñ la wax legi nak comme ni imam muslim dal li solo jele ko ci yono abu aliya mu jele ko ci abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anil jami' ci wax bi القران نان ما كذب الفؤاد ما راى ولقد راه نزله اخرى كني خول يونت بي عليه الصلاه والسلام ويدي ول لي مو غيس موي لي مو غيس نونو لي خول بي اك لي مو غيس بن لا ولقد دغ دغ راه غيس نكو نزله اخرى بنين يون قال را ربه بفؤاده مرتين عبد الله ابن عباس ني يونت بي عليه الصلاه والسلام غيس نا بروامم تي خولام ñaari yoon ak xolam amul beutum de ak xolam ñaari yoon lolo tax kon ci gatal moy lolu moy riwaya yi nga xamanteni ni mom la naka nonu imam ibn khuzaima dal dina solo ci sanad bu deuguer mu jele ko sayyidina anas radiyallahu anhu munara muhammadun rabba Sayna Anas radiyallahu anhu ne yonent bi alayhi salatu wasalam dal dine gis boromam legi ñu ne kanta li lolu dañuy tontu legi moy argument ya ngo legi nan ngeen di tonto waxu ya Aisha bi radiyallahu anha bi la tudrikul absar lolu Imam Abdullah ibn Abbas Imam At-Tirmidhi dafa solo jele ci yoonu Al-Hakam ibn Aban mu jele ci Ikrimah mu jele ci Sayyidina Abdullah ibn Abbas munera Muhammadun Rabba Abdullah ibn Abbas ne yonentiba alayhi salatu wasalam di Muhammad alayhi salatu wasalam gis na boromam bim waxe lol Ikrimah neena maneko qultu alaysa Allahu yaqulu la tudrikul absar ndax Yalla waxul ne la tudrikul absar beutou ko gis mom Ikrimah compréhension bien Aïcha am mom la amone radiyallahu anhu Abdullah ibn Abbas ne Sayyidina Rasulullah gis na borom alayhi salatu wasalam ikrema ne ko ah yalla xana yalla waxul ne mom la tudri ko do gis al absar beuti qala Abdullah ibn Abbas ne ko way haka zaka idha tajalla bi nurihi alladhi huwa nuru wa qad ra'a rabbahu marratayn mune ko tim yaw rek yaw Ikrimah talibé bi ba nga nan ma ay la ndax yonent bi gis na boromam nan man yalla ndax yalla waxul la tudrikul absar ba di du ko gis ne ko tim yaw lolou moy lan aya bi nga wax ni moy idha tajalla bi nurihi alladhi huwa nuru moy bu feñé mom borom bi subhanahu wa ta'ala ci leram gi nga xamné moy ak leram wa qad raa mu tegal ko ci te ni gis na mom alayhi salatu wasalam rabbahu boroma marratayn ñaar yoon nako non lolo tax ci aye bi comme li borom xam xam mi wax la tudrikul absar adraka daraka moy adraka bobu la tudrikuhu bi ni moy pek comme ni nga xamne non ngay meuna jele sa telephone nga xamne boko teyé sa loxo tek ko ni mu tim sey beut nga soril ko touti sa kanam xol ko ni ngay xolé nga xamne da ngay koy gis de kaw ci kaw ba ci souf de gauche à droite lepp nga pek ko ci e gis lolu la ay bi ne yalla ken du ko gisse non yalla du luñuy pek ci e gis lolu boy li nga xamne mo gina deuguer ci ay bobu kené lolu la moy né day téré pek kené yalla ken du ko pek ci gis ndax waxul ken du ko gis dedet du gis gi la di mais peggi ta lolou wute na man nga gis ben affaire bo xamne li ng ko gis mais gisoko lepp mais tamit gis ngoko lolou la yalla dal di dakk fofu waye nekul ne dafa ne ken du ko gis legi lolou mom lañ tonto hadith ya Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaha legui nak kanta ñi nga xamanteni ni pour daq waxu ya Aisha bi ndax imam an-nawawi rahimahullah mom pour dajale waxu ya Aisha bi ak bu Abdullah ibn Abbas moy ñi ne mom ya Aisha da ne yonentima le sar sar gisul borom ak ñi ne gis nako ndax imam an-nawawi bokku na ci nga xamne mom dane yonent bi alayhi salatu wasallam gis na boromam subhanahu wa ta'ala munelam tanfi aisha وقوع الرؤيا بحديث مرفوع ولو كان معها لذكرت وانما اعتمدت اعتمدت الاستنباط على ما ذكرته من ظاهر الآية وقد خالفه غيرها من الصحابة والصحابي إذا قال قولا وخالفه غيره منهم لم يكن ذلك القول حجة اتفاقا والمراد بالإدراك في الآية الإحاطة وذلك لا ينافي الرؤيا إمام النووي رحمه الله fek dafa top tamit ak ñi nga xamne ñoo wax wax joju woon dafa ñew top leen ci lool mune ya aisha daqul ne yonnati bi alayhi salatu wassalam gisul boromam loolu non teggu ko ci hadith bo xamne hadith la bo xamne da ko solo jeli ko ci yonnati bi alayhi salatu wassalam mune walaw kana maaha bu doon ne amna hadith bo xamne ci yonnati bi alayhi salatu wassalam lako jeli bo xamne mo dakk complètement ne yonnati bi alayhi salatu wasalam gisul boromam kononte kon mom ya aisha dina ko tuddu lol la imam an-nawawi wax waye mune li am ba dess moy dafa sukkandiko ci ab istinbat moy lo xamne moko tirer jangat moy li borom xam xam di def ci texte yi dal di ci tirer man ci am capacité di ci déduire lan waxam gi ken ya yonent ma lay sa sam gisul boromam mom lu mu deduire la ci aya yi nga xamne mom la tuddu ci li feen ci aya yi mu tuddu ay la tuddu kul absar ak yoy mone waqad de deug deug mom ya aisha khalafa dal dina wutek mom ghayruha kudul mom min as-sahaba ci sahaba yi mone wa sahabi radiyallahu anhu ta sahaba idha qala qawlan bu waxe ab wax wa khalafa wu ghayruhu kenen kurul mom dal di wute mom kon waxam lam yakun zalika alqawl hujjatan ittifaqan waxu koku ndax ñaar yu deugar la yu tolo poids ki wax le kon wax joju du nek lan lo xamne luñuy sukkandiko la mune li nga xamne mom lañ djublu ci al idrak pek moy al ihata moy pek lepp gis du gis ne pek modax nak imam al an-nawawi waxam ji wax ju yeme la ken ya aisha radiyallahu anha tegu ko ci hadith bo xamne dako dele ci yonnati bi alayhi salatu wassalam ta bu don ne mom ya aisha radiyallahu anha dal dinay gis dal dinay am hadith bo xamne ci yonnati bi alayhi salatu wassalam lako dele directement kononte kon dina wax lan dina ko indi hadith bobu ne yonnati ma lay sa sa mom mo ne gisul borom motax imam al-hafiz ibn hajar rahimahullah ne huwa ajib bi ande wax imam an-nawawi ne huwa ajib wax ji imam an-nawawi wax ju yeme gi nak faqad thabata dhalika anha fi sahih muslim alladhi sharahu ash-shaykh li tax man imam al-hafiz rahimahullah mane dafa yeme ndax mom limu ne ya aisha lim dakane amul hadith bo xamne ci yonnati bi alayhi salam lako jele direct buy wax ne yonnati bi alayhi salam gisul boromam mais shara moy tere bi mu shara mom imam an-nawawi rahimahullah dis shara muslim sahih imam muslim mom bi mu shara wal bopam mom imam an-nawawi ne ci shara moy tere bobu non mu don mu commentaire ci al-minhaj mais ci tere bobu non hadith bi mu ne mom amul kene ya hadith ya aisha amuko mais hadith bi mu ngi ci tere bobu bi nga xamne mom ash-shaykh di cheikh bi imam an-nawawi mom la shara munafa indahu muy fofu ci tere bi nga xamne mom imam an-nawawi moko shara di sa imam muslim bi min tariq daud ibn abi hind ci yonu daud ibn abi hind ani sha'bi mu jele ko ci sha'bi de ابو عامر الشعبي رحمه الله عن مسروق مجلكو تي مسروق موي تي واخنا نكو سانك بي نان امام احمد اك امام مسلم ньо يوكو لي موي بيم نان وكنت متكئا داما نيكون كو خامني داما خاوانا ويرو بي يا عائشه واخاي لول ما جوك توك بيم ني كولا ني يالا يونت ما لاي ساسام غيسنا بوروم واخول دغ اك واخكو نيت يوي nena ma juk taxaw ne ko alam yaqul man masruq ma togat bu bax ne ko ndax yalla waxul wala qadraahu gisnako nazlatan benen yon nazlatan ukhra benen yon fa qalat ya aisha ne man ana awwalu هذه الامه سال رسول الله عن ذلك ne man ya aisha man aisha may ki jekk laaj yonent ba lay saatu sam ci lo neena ko ya rasul allah yow ndaw yalla ni nax gis nga sa borom yalla gis nga ko munema dede kon loro tax mom imam al hafiz ne muneko non seulement waxuko ke ne gisumako waye dane jibril la gis ay bob jibril la gis yonentuma ne sar sa moko moy li mourir mom la imam an-nawawi pourtant moko mo sara tere bi ne pour won la ne borom xam xam lol la moy ne leg da ngay gis lo xamne lu day melni lu evident ndax xam nga li day xam melni lu invraisemblable moy man ma jelu tere sara ko hadith par hadith ba pare mané man ci bir bi may sharat nekul dako ci bir may shara mané ki may wax ci walu wi te pourtant imam muslim rahimahullah mom li ci ki moy hadith yo yeb dalen di dajale ben place mais mom mune gisul mom gisuko moy gisuko lol la yalla dogal gisuko imam an-nawawi pourtant moko shara rahimahullah mais gisul hadith bobu motax mune yaay aisha lol dako wax ci deduction yu mu def ci aya bi mais bu ron amna hadith bu mu jere yonnati bala isa sam dina ko tuddu ndax tuddu ko ta pourtant téré mom bi mu téé bi mu ron sara mom ya aisha andin amna cyallala deugar que ne mom ci même ko continuation bi que ne mom mo la yonnati mi alayhi salatu sam bir mom pour wonne lol tamit moy borom xam xam wañi wuko dara da ko gina yok imam an-nawawi rahimahullah huwa ash-shaykh al عظيم موي الاعظم مبو ماغ بي ماغ موم امام النووي كو ماغ نونو مي يالا لول لا موي ني ليك ليك يويغا خامني موي نون لا يالا دوخاله موم امام النووي رحمه الله كون لولو موي واخو نياري بارتي يويو ليك ناك مو ديس لان ñi nga xamne ñom dañu ne lan mbir yi dal nañu ci taxaw tuuti moy ne duma deggal mais duma ne diit lool wax nañ la ñi wax lool moy imam al-qurtubi ndax lan la wax mom imam al-qurtubi ci al-mufhim di abul abbas mune mom lan motax mu wax lool ndax laysa fil babi dalilun qati' ndax buntu bi di gisuk yonentima lay sar sam boromam amul argument bo xamne buñu mana dogula buy wane ne ñine gis nako ñom seen waxa juk waye tam amul argument bo xamne buñu mana dogula ke ñi ngi ne gisuko mom lañu mana japp ke ne moy ne yep dafa yenu yenen ay wax du ci nek da am lenen lu mu yenn mune wa ghayatu mastadall bihi li ta'ifatayn dhawahir muta'arida qabila litta'wil mom yaw al qurtubi mune li nga xamne lepp li nga xamne mom la ci ku ci nek ci parti yu jekk yi la ne ñi ni gis nako ñi ni gisuko di daldi sukkandiko ay mbir la yo xamanteni ni ci biti ni dañoo opposé wu ndax gis nga sa borom mune dedet hadith abu dhar bi gis nga sa borom muné man ra'aytu nuran lèr la gis ci ben riwaya muné nuran annar ara man dé ab lèr naka la koy gisé mais ci bobu amna inni riwaya inni nuran ak lèr inni man ara ra'aw gisna moy gis lèr la gis ci benen muné inni ra'aytu nuran motax ñi nga xamné dañu and ak ya Aisha ñu né lool bay wané né affaire bi mom gisul borom ndax lan hijabuhu nur borom bi subhanahu wa ta'ala li nga xamne moy tirayam moy ak leer la ta yonentima ray saatu sam dane mom gisul mom lan la gis ra'aytu gisna nuran bone nuran ak leer anni man ra'ahu la gis dañ nan la lolou day deppok waxu ya aisha bi ne mom yonentima ray saatu sam dako laaj ndax gis nga sa borom mu ne ko dede lolou ñi ne ñi nan ñi and ak ya aisha fof dañuy waxe nonu rahmatullahi alayhim kon ñu ñëwaat imam al-qurtubi rahimahullah mom mi nga xamne mom biri bimu gisee mu dem non dañe kon nak nañ ci taxaw buñu ne di buñu ne leneen ndax ñom liñu ku ci nekk parti bu nekk li nga sukkene ko ay mbir la yo xamanteni ni dañ ko mëna tawil man nañ ko interpréter neneen dafa nangu ay interprétation yo xamne yu wote la voilà qabila lit ta'wil ta dañu opposé wu ki mo imam abdullah ibn abbas neena gis nako ñaar yo ki ne man ma laaj yonentou allah sar sam ne gisuma imam abu dhar ne man ma ko laaj mu ne ak leer la gis benen bu mo ne ak leer naka la koy gis wala ak leer mom la gis mo ne lol lepp da ngay gis dañu opposé wu ta bu ci nek man nga ko interpréter qala wa laysatil mas'ala min al amaliyat فيكتفي فيها بالأدلة الظنية وإنها هي من المعتقدات فلا يكتفى فيها إلا بالدليل القطعي موم امام القرطبي غير ابي موم بوزيشن كن موي ني تخاو سي نك بونو نيو لي لا بونو لا مون ناخ مساله مي دا فا بوكو تي ييغا خا من بوكول تي ييغا خا من ني جيف لا بودون كوم اي جوليك وورك يوي بو بوبا مان نانتي دويلو hadith yo xamne wer lay doon mais man na supposer lol man mo tax ngay gis borom xam xam yo xamne ben hadith lañuy am ñi gis ti le contraire lu ñeneen ñi gis ta pourtant ku nekk di jëf te li ngay jëf baxna mu ne bu ron lol ñu man ko defé non waye wa innamā hiya min al-mu'taqadāt yi nak dafa bokku ci nga xamne dañ ko wara fas gëm ko takku ko xol ci fas ko ci xol ta yoyu nak mom duñu ci doylo ludul dalil bo xamne bu dogula naka nonu kon mom imam al-qurtubi mom lolou le gis moy ñi nga xamanteni ni ñom dañoo wax ne mbiri dal da naka dal di ci taxaw mo gëna ki mom dal melna ni dal mo gën naka nonu tamit waxu imam al qadi ayat pour bañu guddol jarul ñukoy indi momit waxam mok ñi wayam legi nak mo am li nga xamantene ni wax nañ la sank ci waxu ya aisha bi ñi ko doon jema dello comme ñu mel imam an-nawawi ak ñi ci andal ci ñoonu lolu da ngay gis ne mom amna ci dalil bo xamne bu mu jël ci yonent bi alayhi salatu wassalam legi mu def mu dess ñi nga xamne dañ ne mom yaronte bi alayhi salatu wasallam moy ñi nga xamne ñom teñu ne dañu saxal te ne yaronte bi alayhi salatu wasallam gis na borom ñu dem ba ci moy dem ba gis ne ah duñu wax li imam an-nawawi wax ndax mom bu joom na waye ndax yalla moy lool la moy neubu nako lool ba gisuko pourtant moko sara me gisuko moy ñeneen ni ñom gis nañ ni hadith bob ya aisha waxna lol ne laaj na yaronte mala sah sa may ki dik laaj yaronte mala sah sa ci xet bi ndax lan ndax gis nga sa borom munema dede dibril la gis legi am ñeneen ño xamne ñom defuñ ni imam an-nawawi rahimahullah mom limu wax lu noble la ndax git moy da fa faté wala gisul motax mo ne mom gisul ya aisha amul dalil bu mu jele ci yaronte malaï sallam motax yi mu wax limu appuyer argument moy ay aya yo xamne zawahirul ayat moy li feñ ci aya yoy la interpréter mais dafa am ñeneen ño xamne ñom niñ wax mo gina draw ndax moy lan moy ñene ke ne yaronte malaï sallam khatabaha ala qadri aqliha ke ne yaronte malaï sallam li tax mo wax ko lol ne ko dedet moy dafa wax ak ya aisha radhiyallahu anha fi xelam toll melni ñooñu lan lañuy jëm moy bëgg ko bëgg joomlo ya aisha ne mom comme si dafa joom wala yaronte malaï sallam mom moko tontoro ndax mom xelam fofu la toll motax imam ash-shami rahimahullah muné fi fa huwa mukhti'un ki wax lolu mukhti'un aji joomla qalilul adabi ku neew ay teggina ngo kep ku ne ya aisha radhiyallahu anha yaronte bi alayhi salatu wasallam dafa wax ak mom selon xelam fi xelam tollu koku non seulement dafa djoum ba pare di fexé diko djoumno ci lolou lo xamné lu leer mu ñew laaj né yonentima lay sar sam ndax lan ndax gis nga sa borom mu ne ko dédé jibril la gis nga nan yonentima lay sar sam da ko tontu selon mom xelam fim toll lan nga bëgg wax fofu mu ne koku non seulement ku djoum la mais ku ñak ku niew ay téggin la ba ni mi waxe ya aisha melni comme si mais abdullah ibn abbas ak ya aisha kan mo magol radiyallahu anhuma abdullah ibn abbas radiyallahu anhu même bo mané mom peut-être sahaba yé ko jangal mais num ci man di démé mom yonentou ma lay saatu sam bi mi génn adina danaka jamono yoy ci lay doora majeur ya aisha mo ngi amone 18 ans nan ngay mëna waxé ak num man di kiwé yonentou ma lay saatu salam kañ le sey ci bam amé 9 ans nek ko xamné xelm ki limu jangalé ci ay hadith lan mo tax yenen yi hadith yi mu indi fexewuñ ko yi nga faxewuñ ko wax lol ñu ñew fi di wax lol motax imam ash-shami ne ki wax lol muxtiun aji joom qalilul arabi ku neewite gina ngom ki wax lolou bëgg joom lo aisha ci wax joju ak nan yaronti ma sallallahu alayhi wasallam dako da wax ak mom fi xelam toll fan la xelam toll lolou suu adab la moy ñek ñak teggil la ta lolou waru la dal bëgg défendre ben idée nak wala ben avis waru la pousser nit ki moy ñaaw moy ñak teggil ño xamanteni ni ñak len teggil alkané lay jur borom kon da ak ku man di doon moy ne ki wax wax ji numu man di mag ak numu mané mag ci ku mu mag ya aisha ko gina mag lolou mo ñi ne waw gis nako gisuko ñom ñepp d'accord nañ ci lool kon nak djumlo ko koku mo gi na yey ñu djumlo ya aisha radhiyallahu anha loolu muy lo xamantene ni lu am solo la legi kon loolu moy li nga xamne moy wax yi ci am legi ñi nga xamantene ni dañu ne yonnati bi alayhi salatu wassalam dafa gis boroma waxna lañu ko wax no abdullah ibn abbas kabul ahbar talibe sayyidina abdullah ibn abbas al hasan al basri nako nonu ñom ku melni ay ibn khuzaima rahmatullah alayhi ñoñu ñep ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñom lool ak imam abul hasan al ash'ari ak ñi upp ci ñuko top lool lañu wax rahmatullah alayhim légi ci seen bir comme li imam al hafiz rahimahullah muné ñom lool lañ wax summa ikhtalafu hal ra'ahu bi'ayni aw biqalbi ndax yonnati bi alayhi salatu wassalam moy né ñi né gis nako ñom daño daldi wouté seen bir est-ce que gis gogo yonnati ma alayhi salatu wassalam beutum le gisé yalla azza wa jalla wala xolam le gisé borom bam subhanahu wa ta'ala lool muy benen laaj bo xamne day concerner ñine gis nañ ko ta moy ñiñ la limal sank imam al hafid rahimahullah mun wa an ahmad kal qawlayn jeul nañ ci imam ahmad ñaari wax yi moy ni gis nako ci lan jeul nañ ci mom lu melni ñaari wax yoy gis nako ci xolam mom alay saatu sa waye gis nako ci num tuddu amna riwaya bu ne da ko gis ci beutam am ñu ne am riwaya buñu jël ci imam ahmad rahimahullah ba legi mo ne gis nako ci xolam qultu imam al hafid ibn hajar mo ne ja'at an ibn abbas akhbarun mutlaqa wa ukhra muqayyada fayajibu hamlu mutlaqaha ala muqayyadiha famin dhalika ma akhrajahu an-nasa'i rahimahullah imam ahmad ne imam al hafid ibn hajar rahimahullah mo ne قلت من امام الحافظ ننا جاء ديكنا عن ابن عباس توكي سي سيدنا عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما اخبار اي خبر موي اي حديث يو خامني اي نيتالي اي توخال يو خامني تي موم لنجو جيلي يو خامتيني ني مطلق موي دنجو جويال كني غيسنا يونت الله عليه السلام غيسنا غيسنا بوروما تا بوني غيسنا بوروما موي ميو نيت كي مان نغاتي كومبراندر لا kene gis na ko beutam mais man nga wax té comprendre gis na ko xolal xolam ma kadabal fuadu mara a comme alcorane xol bi weddiwul waxul lu wuté limu gis kon xol lay gis waye wujuhul yawma idin nadira ila rabbiha nadira ila rabbiha nadira ay xar kanam yo xamne day leer nañ di ner di lerat lerat jeme ci boromam di xol kon lol moy lan moy ne kon ñaari beut ñaari gis yo ñoo am legi nak mune mom imam al hafiz rahimahullah ken jeele nañ ci abdullah ibn abbas ay wax yo xamne yi yuñu joyal la yo xamne dañe rek gis na boromam mom alayhi salatu wassalam mune nak fayajibu warna hamlu mutlaq am yenen wa ukhra yenen yo xamne muqayyad dañ ko teunk moy comme buma ne ma ñew ci ben xalé wala kenn ne ko demal nga jëndal ma ben légume xam nga ma ne jëndal ma ben légume légume yi dañu moy jëndal ma légume wala jëndal ma légume moy lool luñu doyal la légume yi façon légume yu bari na mais buma ne la jëndal ma lan ap navet jëndal ma navet boba dama ko teunk moy lima la waxon wax yow nak bu boba bo demé dima jëndal moy manela jëndal ma légume ba ngay dem manela nawé bu boba dama nan liñ ma ñëkkon wax dañ ko lan joyal moy dafa général nga ñëw nak particulariser né waxuma légume yépp mais nawé la la wax loolu mel non la moy kené waxami kené yonentou mala sa sam gis na boromam dafa général mais mu ñëw ci yenen yo xamné yenen netal yo xamné yuñ jël ci mom ay xabar kené mom que yoy dañu ko teunk nak da ko particulariser mom imam al hafiz rahimahullah mune fayajibu mu war nak ci kaw lolu hamlu mutlaqiha yen li nga xamantene ñoy yu general ya la muqayyadha legi moy li general legi nak da ngay def priorité ngay jox li nga xamne moy li ko particulariser comme li règle bi wax kone li general bu yalla ne hurrimat alaykumul mayta yalla ne haramal nañ ci yeen mid ba pare mu ñew ne aw lahman tariyan bokku na ci yim ñu xewalal ñu man ko lek ci geej gi te muy genn ci geej gi yappo xamne muy jëm la ci jum ak li nga xamantene yeen koy nap qalan tuma alayhi salatu wassalamu huwa at-tahur ma huwa al-hul maytatu mom geej moy li nga xamne dafa la tay la balati ndoxam ta dagan ta baxalek la nga xamne mo fa med pourtant yalla da newon haramal na len med de legi nak dañuy xamne jëm bokku lan motax ndax yalla mo wax ci alquran waye mo wax ci lamen yonnata malaï saatu saam ke ni al hil dafa dagan mom geej maytatu lol moy kon lu general li moy med bi dañ koy particulariser du meddu lepp jeri jeegi ne meddu geej bokku ci kaw lolu la ne kon li nga xamne mo general ci ne gis na legui dañuy xol gis gogou ci lan la ko tek est ce que dafa wax ci beut wala ci xol bu mu ci wax nak ñu jël bobu ci le ndeer way imam an-nasa'i bi nga xamne gisoon nañ ko sank kene imam al hakim tamit solo nako solo nako ba pare wëral ko mu jele ko ci yono increma mu jele ko sayna abdullah ibn abbas bi mu nan pour wan la ne yenn yi dafa general ndax yemu ngeen ma ibrahim nek khalitu borom bi subhanahu wa ta'ala yonenta allah musa nek tim don waxal kalamullah al kalamu kaddu gi jokalante gi nek mosa ak gis gi nek ngir yonent bi li muhammad alayhi salatu wassalam lolou moy dafa general gis gi moy gan gis xamuñu beut wala xol munena ko non abdullah ibn ki bok numu tuddu moy pour wane yenen yu general yi moy argument yi ñu indi won sank rek bo abdullah ibn umar bim yonne ci mom ci abdullah ibn abbas ndax muhammad alayhi salatu wasalam gis na boromam muneko waw balegi xamuñu gisu beut wala gisu xol muné balegi bokuna ci nga xamantene ni day wané né de ko teunk nak pour li imam al hafiz ne yi teunk lañuy jital moy limu wax ta bobu yi waxon nañ ko sank moy li nga xamne imam muslim moko solo jele ko ci yoonu abu ali mu jele ko ci abdullah ibn abbas ci wax bi borom bi subhanahu wa ta'ala nan ma kadhaba al fuadu ma ra'a wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra mom abdullah ibn abbas ne qala ra'a rabbahu bi fuadi marratay yonentou bi alayhi salatu wa sallam gis na boromam ak xolam ñaari yoon kon liñ newon gis na gis gi mu dal di koy jaglel yonentou bi alayhi salatu wa sallam teunk nako ci lan ci xol ne gis nako ci xolam ñaari yoon nako nonu muné mom imam al-hafiz muné walahu min tariq ata an ibn abbas muné nako nonu imam muslim solo na ci yoonu ata mu jele ci abdullah ibn abbas bi serignum radiyallahu anhuma muné qala ra'ahu bi qalbi abdullah ibn abbas ne yonent ma lay sar sam gis na borom bi qalbi fuat ak qalbu ben la moy xol kon yi nga xamné dañu généraliser gis na borom mom teunk nako ci lan ci xol muné wa asrahu min dhalika ma akhrajahu ibn mardawi min tariq ata aydan an ibn abbas qala lam yarahu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi ayni inma ra'ahu bi qalbi imam al hafiz ibn hajar rahimahullah ni li gina leer nak yi ñu wax ni yeb moy li nga xamne mom la ibn mardawi rahimahullah dal di solo jele ko ci yoni ata ibn abi rabah balegi rahimahullah mu jele ci serignum de abdullah ibn abbas radiyallahu anhu ma qala mun mom abdullah ibn abbas ne yonent bi alayhi salatu wasalam gisul boromam ak beutem waye inma ra'ahu do gis boromam bi qalbi ya kholam motax imam al hafiz ne wa ala hada ci kawli nak bo gise li tax bob balegi ma wax avi waxuma ban moy amul ben buma tarji habul moy waxu imam al hafiz bi munewa wa ala hada ci kawli fa yumkinu al jam'u bayna ithbat ibn abbas wa nafi aisha ci kaw wax ji kene yonnati bi alayhi salatu wassalam ci xolam le gisse borom bi subhanahu wa ta'ala te ñu jele ko ci abdullah ibn abbas comme niñ ko waxe legi ci kaw loolu lañuy mëna boole saxal bi abdullah ibn abbas radiyallahu anhu saxal ke ne yonnati ma lay sap sap effectivement gis na boromam ak daq bi nga xamne mom le refuter complètement ya aisha radiyallahu anha ke ne yonnati ma lay sap sap gisul boromam neena ci kaw li lañ leen di mëna boole nan lañ leen di boole imam rahimahullah mune bi an yuhmala nafyuha wala bi an yuhmala nafyaha ala ru'yati al basar wa ithbatuhu ala ru'yati al qalb nan lañuy bolé ñaari wax yoy nga xamné ci biti dafa contradictoire ba tax ku melni imam al qurtubi mom nañ kon nak mbir mi man na ci taxaw nako non imam al qadhi ya waxam lepp lool la wax ndax ci shifa day wax ni day indi dalil yi ban li ne lol lepp dara leru ci comme limi wax ci waxu imam abu zar bi nurun annara au raun nurun inni ra'u inni ra'aytu nuran yoy yep tout setuna len ci shifa ne way yoy yep muhtamal affaire yi yenu na li yenu na leta ben leru ci motax ñom ñaar ñoo bokk position ke ne nañ ci taxaw kon wax yu xamne dañu niru lu complètement diametralement opposé ba tax ña imam yu mel non te imam al qurtubi dar ko solo ba paré né amna ñu bari ci ñu xootal masala mi position bima am moy taxaw ci bañani gis na wala gisul lool lañ am mais naka lañ koy bolé imam al hafiz ibn hajar wallahi rahimahullah muné lan muné ci kaw ni lañ koy bolé lan lañ koy bolé moy bi an yuhmala ñu daldi yenn nafyaha moy daqu ya aisha ken yonnati bi alayhi salatu wasalam gisul boromam kene ya aisha mom lim ci djublu li tax mune yonentima lay sa sa bisul boromam moy gisul beut la ci djublu motax mune yonentima alay sa sa mom gisul boromam ta laaj nako ta man dima koy laaj kon laaju beut la laaj yonentima lay sa sa ne gisumako jibril la gis mune kon ki kaw ñu yenn ke ne mom beut gis di mu téré won di mu refuter dak ko mom ya aisha moy gisul beut lol ben la alors que gis gi nga xamné nak mom la abdullah ibn abbas dal di saxal que ne mom yonnati bi alayhi salatu wasalam gis na boromam lolou mom ru'yatul qalbi la ci djublu moy gisu xol ci nonu dañuy gis ne kon wax yi ben la moy ne Abdullah ibn Abbas kon radiyallahu anhu yim doon wax yu general yoy ni yonentima le sallam gis na boromam amna yenen riwaya yu jël ci mom yu wané ne mom mo ne yonentima le sallam gisul boromam ci beutam way ci xolam lako gis ya aisha nak lim doon téré nan mom gisul boromam moy gisul beut la doon téré motax mo nan la tuddul kul absar mom la indi comme argument yalla beuti du ko gis imam abdullah ibn abbas mom d'accord nak mom fofu kene mom yonentima lay satan gisul borom ak beutam waye xolam lako gisse ta gisul xol bok ya aisha daqul na lol amul ci kaw lolou kon nonu lañuy bolé ñaari wax yu opposé yoyu nonu inshallah moy li nga xamné nak moy soobu way bi nga xamné moy bi gina bax ta moy bi gina juk ta moy li nga xamné moy gina muccu nga xamné ci ngay bolé ñaari wax yépp kon loy lan ndax yonentima alayhi salatu wassalam ñu ñëwaat ngir tontu kon ci laaj bobu ginaaw biñu gisee yi yépp ak wuté ak yoyu moy net effectivement dañ nan yonentima alayhi salatu wassalam gis na boroma guddik laylatul isra waye lan lako gisee xolam lako gisee comme niko abdullah ibn abbas waxe ta lolu mom la yaa aisha don daq muy besu gisu beut la don daq ta daqul ben yon buñu gis mo ne mom gisuko ak xol mais beut la don daq kon nak ci kaw lolu mom lañuy taxaw ngir inshallah moy li gina deugar waye imam al hafid dal di def ben mise au point bu am solo moy ne nak buñ la ne yonnati bi alayhi salatu wassalam gis na boromam guddigo ak xolam mune lolu nekul thummal muradu bi ru'yatil fuadi ru'yatul qalbi la mujarrad husulil ilm li annahu sallallahu alayhi wasallam kana aliman billahi ala ad-dawam moy ne mune nak liñu dublu ci ne ci xolam lako gis nekul moy ci fuad bi moy gisu xol waye lolou tekki wul ne ab xam xam la fa am moy ci xolam la xamé ne comme gis na yalla nono lolou ndax budé du xam xam moy gis gogou du xam xam ak gis le gum gis ci xolam ndax yalla limu bind ak gis bind ko ci beut non la ko mané bind ci xol lolou tax xol di gis comme ni beut di gisé légui mo né ndax yonentou bi alayhi salatu wasalam denul won ta nekul kuy deñ nek ko xamne kuy xam la ci en continuité ci yalla kon nak lolou du xam xam mais ak gis le go xamne gu leer mais ak xolom mom alayhi salatu wasalam ni nga xamantene ni non la binde mom borom bi subhanahu wa ta'ala def ci aada ñuy gisé be nonou la lay binde ak gis ci xolou doomu adama bi kon lool moy li nga xamne inshallah moy li gina deugar wallahu ta'ala aalam legi nak kon isra be ngo ak mi'raj bi walillahi alhamdu wal minna kon joge nañ fofu me desna moy yonnati bi alayhi salatu wassalam deppum joge fofu ak ban akay la jeul la amé fofu ci wa makka lolou mom lañu wëra gis ak yan jangat lañuy tiré ci xew xabu isra be mi'raj bi lolou lañu wëra gis ci jotaay bi di ñew amana bu nekk ben jotaay wala mo upp ben jotaay lolou suñu borom mo xam nu muy déme insha Allah wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.